پیش ہونے والے اجتماع ذکر و ناز و سلسلہ جشن معراج میں جمع ہو کر سننے والے اسلامی بھائیوں، جیبتوں اور گناہوں بھری باتوں سے رشتہ توڑیے اور اللہ عز و جل کی یادوں، میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی نعتوں سے رشتہ جوڑیے۔ خوب درود و سلام کے لیے زبان کا استعمال کیجئے اور خوب تلاوت قرآن پاک کیجئے اور ثواب کا ڈھیر و خزانہ حاصل کیجئے۔ چنانچہ روح البیان میں یہ حدیث قدسی ہے جس میں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الحمد شریف کے ساتھ ملا کر، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ختم سورت تک پڑھا تو تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اسے بخش دیا، اس کی تمام نیکیاں قبول فرمائی، اس کے گناہ معاف کر دیے اور اس کی زبان کو ہرگز نہ جلانا اور اس کو عذاب قبر، عذاب نار، عذاب قیامت اور برے خوف سے نجات دوں گا۔ سبحان اللہ۔ مزید سماعت کر لیجئے جو میں نے ابھی بیان کیا۔ صلوا علی الحبیب، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ، پڑھ لیں ایک بار، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آخر میں جو میم ہے اس کو الحمد کے لام سے ملا دیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اب یہ پوری سورت پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اب جب یہ اس طرح پوری سورت دیکھیں، زبان کا استعمال بتایا جا رہا ہے، ایک طرف زبان کا وہ استعمال، ایک طرف زبان کا یہ بھی استعمال ہے۔ اگر ہم ایک ہی سورت سورۃ فاتحہ اس انداز سے پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ فضیلت اور یہ برکت نصیب ہوتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اسے بخش دیا، میں نے اسے بخش دیا، اس کی تمام نیکیاں قبول فرمائیں اور اس کے گناہ معاف کر دیے اور اس کی زبان کو ہرگز نہ جلاؤں گا اور اس کو عذاب قبر، عذاب نار، عذاب قیامت و برے خوف سے نجات دوں گا۔ کتنی پیاری روایت ہے، کتنی پیاری یہ حدیث قدسی ہے۔ رہائی مجھ کو ملے کاش نفس و شیطان سے، تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب، گناہ بے عدد اور جرم بھی ہے لا تعداد، کر اب سے نہ سکوں گا کوئی سزا یا رب۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جیبت کی تباہ کاریوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی نحوست سے عبادت کی نورانیت رخصت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک بار کا ذکر ہے کہ دو روزہ دار جب نماز عصر سے فارغ ہوئے تو غیب جاننے والے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ معراج والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں وضو کرو اور نماز دوہراؤ اور روزہ پورا کرو اور دوسرے دن اس روزے کی قضا کرنا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ حکم کس لیے ہوا؟ فرمایا، تم نے فلاں شخص کی غیبت کی ہے۔ اللہ، نبی آخری زمان شہن شاہ کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، چار طرح کے جہنمی جو کہ حمیم اور جہیم یعنی کھولتے پانی اور آگ کے درمیان بھاگتے پھرتے، ویل و فبور یعنی ہلاکت مانتے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنا گوشت کھاتا ہوگا۔ جہنمی کہیں گے، اس بدبخت کو کیا ہوا، ہماری تکلیف میں اضافے کیے دیتا ہے۔ کہا جائے گا، یہ بدبخت لوگوں کا گوشت کھاتا یعنی غیبت کرتا اور چگلی کرتا تھا۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر تھے، ایک آدمی اٹھ کر چلا گیا، اس کے جانے کے بعد ایک شخص نے اس کی غیبت کی تو نبی حاشی رسول صابر و شاکر محبوب رب قادر جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا خلال کرو. اس سے عرض کی کس وجہ سے خلال کرو، میں نے گوشت نہیں کھایا. ارشاد فرمایا بے شک تو نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا یعنی غیبت کی ہے. اب ایک آدمی اٹھ کر چلا گیا، اس کے جانے کے بعد ایک شخص نے اس کی غیبت کی اور اس پر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ فرمایا. اس حدیث پاک سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو کہ ان کی مجلس یعنی بیٹک سے اٹھ کر جانے والے کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر کے غیبتوں کا ارتکاب کرتے ہیں. یہ بڑی پریکٹیکل اور ایک عملی بات کرنے جا رہا ہوں. بیٹھتے رہتے ہیں ہم لوگ، اٹھتے بیٹھتے ہیں اسلامی بھائی، کوئی شخص آ کر ہمارے درمیان بیٹھ جاتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، آپ کے گھر میں بھی کوئی آتا ہے، مہمان بن کر آ جاتا ہے، دعوتوں میں جاتے ہیں، دوست احباب آپس میں بیٹھتے ہیں، ہم اس ٹائم میں تین چار بیٹھے ہوئے، کچھ اٹھا آ گیا، بیٹھ کر باتیں کی، اٹھ کر چلا گیا. جب وہ اٹھ کر جاتا ہے نا ہمارے یہاں سے، بیٹھک سے اٹھ کر جاتا ہے، اس کے بارے میں جو جملے پیچھے سے کہے جاتے ہیں ان کی چند مثالیں بیان کرنے جا رہا ہوں جو کہ غیبت کے زمرے میں ہے. نمبر ایک، کوئی اٹھ کر گیا تو کوئی کہتا ہے یار وہ گیا جان چھوٹی، غیبت ہے. نمبر دو، اس سے بور کر دیا نا بھائی، بور کر دیا، غیبت ہے. نمبر تین، خواہ مخواہ بحث کر رہا تھا، جانے کے بعد بول رہے ہیں نا، غیبت ہے. نمبر چار، اپنی چلایا جا رہا تھا، سنی نہیں رہا تھا، اپنی چلایا جا رہا تھا، دیکھو تو غیبت ہے. نمبر پانچ، کسی کی نہیں سنتا تھا، غیبت ہے. ڈیڑھ ہوشیار ہے، ڈیڑھ ہوشیار، اور اس کے جانے کے بعد آپ کو اس کی ڈیڑھ ہوشیاری یاد آ رہی ہے، یہ بھی غیبت ہے. چکنی کرتا ہے، وہ چکنی کرتا ہے، اب یہ کہہ بھی رہے، دوسرے بیٹے سن بھی رہے، ہنسی بھی ہو رہی ہے، ہاں ابھی دوسرا بول، اب اس میں تو بات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بول رہا تھا اور بڑی چکنی کر رہا تھا، دوسرا بول رہا ہے ڈیڑھ ہوشیار تھا، تو چوتھا وہاں سے بولتا ہے بور کر دیا بھائی، بور کر دیا. تو ادھر سے دوسرا بولتا ہے بھیڑ چکنی کر رہا تھا، ابھی ساری کی ساری سب مل کر جیبت، ایک عجیب و غریب قسم کے پتہ، اس کو میں کیا نام دوں، کیا بنا رہے تھے، یہ بالکل ایک کیسا گندگی کا ڈھیر بن رہا ہے آپس میں مل کر، سب مل کر اس کی غیبت کر رہے ہیں. پھر وہ بولتا ہے بار بار پر ہاں ہاں کر کے ہنستا تھا، پھر ایک بولے گا سیدھے میں بات کیا کر رہا تھا، تو کوئی کہتا ہے لا وائنا ہے، اس کے جانے کے بعد ہی اس کا وائڑاپن یاد آ رہا ہے آپ کو، سامنے تو بڑے جی جی حضرت، ارے واہ ارے واہ، سامنے خوشامد، کیا بولے اس کو، کیا بولیں گے بھائی اس کو، آپ پیچھے جانے کے بعد اس کی جو قیمتیں کر رہے ہیں، سامنے کیا ہو گیا تھا آپ کو. پھر کوئی کہتا ہے ہاں بھائی ایسے ہو اللہ بچائے، یہ بھی قیمت ہے. تو کوئی کہتا ہے پیٹ کا بھی تھوڑا ہلکا ہے، پھر کوئی کہتا ہے بی بی سی ہے بی بی سی، تو کوئی کہتا ہے ڈھول ہے ڈھول، تو کبھی کوئی کہے گا تم نے وہ بات جو اس کے سامنے کی نا اس کا خود ڈنکا بجائے گا، بس بچاؤ یار. سوچتے جائیے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ جانے والا تو چلا گیا, اب کر کیا رہے ہم لوگ؟ ابھی کوئی کہے گا ہاں یار آئندہ ہی آئے تو بات بدل دیا کرو, کیونکہ اس کے پیٹ میں کوئی بات رہتی نہیں, وغیرہ وغیرہ. اب غور کیجئے, یہ میں نے آپ کو 16 مثالیں بیان کی ہیں. جیبت بڑا گناہ ہے کہ 16 حروف کی نسبت سے بیٹھک سے اٹھ کر جانے والے کی جیبت کی 16 مثالیں. یہ آپ نے ابھی سنی, جائزہ لے لیجئے ان باتوں کا, جائزہ لے لیجئے. اور وہ تامے کے ناخن نوکیلے ناخنوں والی روایت, چھاتیوں سے لٹکے ہوئے لوگوں والی روایت, اس کو غور کر لیجئے. غیبت کی تباہ کاریاں جو ایک نظر میں 21 تباہ کاریاں جو بیان ہوئی, اس پر غور کر لیجئے. ہماری بیٹھکوں پر غور کیجئے. ایک تو بیٹھتے ہیں تو بیٹھ کر غیبتیں, ایک کی برائی اس کی برائی اس کی برائی, تو اس کی چگلی اس کی دل آزاری اس کی ہنسی مذاق, وہ فلم چلانا یہ کرنا وہ کرنا, تینی بھائی تباہی بھائی تباہی, اللہ اکبر. دیکھی کدھر آدمی سمجھ نہیں آتی, سمجھائے کس کو, کوئی سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. آپس کا ماحول ایسا ہمارا آپس کا بنا ہوا ہے کہ کوئی سمجھانے بیٹھتا تو کہتا ہاں پتا ہے تو بہت شریف آدمی نیک ہو گیا, پتا مجھے نیک ہو گیا. کسا عجیب دور ہے کہ اگر کوئی نیکی کی بات سمجھا بھی رہا ہے, چلے بھائی آپ اس کو نیک نہیں سمجھ رہے, ابھی تو ایک نیکی کی بات کر رہا ہے نا, ابھی تو سمجھا رہا ہے کہ بھائی نہیں کرو یہ برائی ہے, کیوں برائی کر رہے ہو؟ اس کو اس وقت توفیق نصیب ہوئی کہ وہ برائی کو برائی سمجھ رہا. اگر ہمیں کہہ رہا ہے کہ بھی برائی مت کرو غیبت کر رہے ہیں, تو اب ہم نے یہ بیٹھک کی جو 16 مثالیں سنی کہ بیٹھک سے اٹھ کر جانے والے کی, اس سے پہلے کئی اور عنوانات پر غیبت کے متعلق بیانات ہوئے ہیں جس میں اور بھی کئی غیبت کی مثالیں بیان ہوئی ہیں مختلف مواقع پر بولی جانے والی. اس وقت جو بانے والے کی 16 مثالیں بیان ہوئی, ہر اسلامی بھائی اس پر غور کر لے اور اس طرح کی دیگر مثالوں پر غور کرے, وغیرہ وغیرہ کر کے بات بیان کی گئی ہے کہ جانے والے کی برائی کرنے کی حاجت کیا ہے. چپ ہو جائے, نیت کر لیجئے انشاءاللہ تعالی ان تمام تر برائیوں سے, ان تمام تر جملوں سے بچتے رہیں گے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرور کائنات شاہ موجودہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی رات جہنم میں ایسے لوگ دیکھے جو مردہ کھا رہے تھے. استفسار فرمایا, یعنی پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے. اور انتہائی سرخ و نیلے رنگ کا ایک آدمی دیکھا تو پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کی یہ اونٹنی کی کوچیں یعنی ٹانگیں کاٹنے والا ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, بظاہر غیبت کرنا آسان ہے مگر یاد رکھیے جہنم میں مردار کا گوشت کھانا کوئی چھوٹی سزا نہیں. آج زندگی میں بکرے کا تازہ کچا گوشت کوئی نہیں کھا سکتا, بلکہ اگر پکانے میں کسر رہ جائے, کوئی مرچ مسالہ نمک کم ہو جائے یا ٹھنڈا ہی ہو جائے تو بسا اوقات کھانے کو جی نہیں کرتا اور طرح طرح کی باتیں بھی بنتی ہیں. اب ذرا تصور کیجیے کہ کچا گوشت وہ بھی ذبح شدہ نہیں, مردار, پھر حلال حیوان کا نہیں مرے ہوئے انسان کا, ایسا گوشت بھلا کون کھا سکتا ہے؟ مزید اس روایت میں جس گہرے سرخ و نیلے رنگ کے آدمی کا ذکر ہے وہ قوم سمود کا سب سے پرلے درجے کا شریر اور خبیث و نفس شخص قدا بن سالف تھا, جس نے حضرت سیدنا صالح علی نبینا والے صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اونٹنی کی مبارک ٹانگیں کاٹی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے قیمتوں سے بچایا الہی, مجھے غیبتوں سے بچایا الہی، گناہوں کی عادت چھڑایا الہی، اے مرشدی دے معافی خدایا، نہ دوزخ میں مجھ کو جلایا الہی، گمانی مجھے مدنی چینل کے ناظرین، ایک گھروں میں بیٹھ کر غیبتیں کرنے والوں، ماں دوستوں میں بیٹھ کے غیبتیں کرنے والوں، اب غور کیجئے کہ اب غیبت سے بچتا کون ہے اور غیبت کس قدر بھیانک اور تباہ کن ہے. آج معراج کی رات میرے آقا نے جو جو معراج کے مناظر دیکھے ان میں سے چند بیان کیے جا رہے ہیں. دعا کر لو اللہ تعالی ہم سب کو آج کی رات ہم پر ایسا کرم کر دے کہ ہر گناہ کے ساتھ ساتھ غیبت چگلی بدگمانی سے بھی ہمیں نجات نصیب ہو جائے. مجھے محبوب رب العباد عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد سنیے. غیبت اور چگلی ایمان کو اس طرح کاٹ دیتی ہے جس طرح چرواہا درخت کاٹ دیتا ہے. کیسی عبرت ہے اس ارشاد میں. غیبت اور چگلی ایمان کو اس طرح کاٹ دیتی ہے جس طرح چرواہا درخت کاٹ دیتا ہے. تو معلوم ہوا غیبت سے معاذ اللہ عز و جل ایمان ضائع ہو جانے کا خوف ہے. جس کا ایمان برباد ہو گیا خدا کی قسم وہ کہیں کا نہ رہے گا. جب کفر پر مرنے والا بد نصیب آدمی قبر میں پہنچے گا تو منکر نکیر کے سوالات کے درست جوابات نہ دے سکے گا اور پھر خوف نہ عذابات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250-72 مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 110 111 پر صدر الشریعت مجد علی عازمی علی رحمت اللہ کبھی فرماتے ہیں اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو. اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی اور اس پر عذاب دینے کے لیے دو فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے. ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا تو خاک ہو جائے، اس پکوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، نیز سانپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے، نیز اعمال اپنے مناسب شکل میں متشکل ہو کر کتا یا بھیڑیا یا اور شکل کے بن کر اس کو ایزا پہنچائیں گے. قیامت کے میدان میں بھی کافر پر طرح طرح کے عذابات کا سلسلہ ہوگا اور وہ بالآخر منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا جہاں سے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ الکبیر مختلف دل ہلا دینے والے عذابوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں پھر آخر میں کفار کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے قد برابر آگ کے صندوق میں اسے بند کر دیں گے, پھر اس میں آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا کفل یعنی آگ کا تالا لگایا جائے گا, پھر یہ صندوق آگ کے جسے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی آگ قفل یعنی تالا آگ کا تالا لگایا جائے گا, پھر اس طرح اس کو ایک اور صندوق میں رکھ کر اور آگ کا قفل لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا. تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے اور اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہے. جب سب جنتی جنت میں داخل ہو لیں گے اور جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے, اس کو جنت اور دوزخ کے درمیان موت کے مینڈے کی طرح لا کر کھڑا کریں گے. پھر منادی پکارنے والا جنت والوں کو پکارے گا, وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہ کہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو. پھر جہنمیوں کو پکارے گا, وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے رہائی ہو جائے. پھر ان سب سے پوچھا جائے گا کہ اسے پہچانتے ہو, سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے, وہ سب کر دی جائے گی اور کہے گا اے اہل جنت ہمیشہ ہے اب مرنا نہیں, اور اے اہل نار ہمیشہ ہے اب موت نہیں. اس وقت ان یعنی اہل جنت کے لیے خوشی پر خوشی ہے اور ان یعنی دوزخیوں کے لیے غم بالائے غم. ہم اللہ عز و جل سے معافی کا سوال کرتے ہیں اور دین و دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتے ہیں. اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی, اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی, ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یارب یارب. ابو بکر اور سبا کے لیے راضی ہو جاؤ, یہ کرم ہوگا تو جنت میں رہوں گا یارب یارب یارب. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. توبوا الى الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. سنن ابن ماجہ میں ہے خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ معظمہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا مومن کی حرمت اس سے زیادہ ہے. سنتے جائیے ایک اور ارشاد ہوا, مسلمان وہ ہے کہ اس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. کامل مسلمان وہی ہے تو زبان سے کسی کو گالی نہ دے, بلا اجازت شرعی کسی کو برا نہ کہے, کسی کی قیمت نہ کرے, کسی کو بے وقوف نہ کہے, کسی کے عیب کو نہ کھولے, کسی کا بھید نہ کھولے, ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے, کسی کی دل آزاری نہ کرے, بلا اجازت شرعی کسی کو نہ مارے, کسی کو تنقید دے دے, جا کر نشانہ نہ بنائے. جو شخص ایسا نہ ہوا, لوگوں کو اس نے ہر طرح کی تکلیف دی, ہاتھ سے مارا, آنکھ سے کسی کی طرف ایذا دینے والے انداز سے اشارہ کیا, ہر شخص اس سے تنگ و بیزار رہا, تو وہ شخص مسلمان کامل نہیں ہے. ایمان اس کے دل میں مضبوط رہی ہے, انتقال کے وقت احتمال ہے کہ معاذ اللہ عز و جل شیطان غالب آ جائے اور ہر طرح سے اسے وسوسے ڈالے, اور معاذ اللہ سننا معاذ اللہ وہ شخص دارا ایمان سے نکل جائے اور اللہ عز و جل نہ کرے اس کا قدم صراط مستقیم سے پھسل جائے اور جہنم کی راہ اختیار کرے, جنت سے محروم رہے. بخلاف اس کے جس کا ایمان کامل اور اس کے دل کو حاصل ہو کامل مسلمانوں والے اعمال اور افعال کے اندر اس کے پائے جاتے ہو, بندوں کے حقوق گردن پر نہ اٹھائے ہو, اس صورت میں بافضل تعالی شیطان مارے گا، فرشتہ ابلیس کو بھگا دے گا، وساوس کو دور کرے گا، اس لیے خاتمہ بالخیر ہوگا۔ شیطان اپنا سر پیٹے گا، اپنے سر پر خاک اڑائے گا، وہ بہت شیشے گا، چلائے گا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کامل مسلمان بننے کے لیے غیبت کرنے سننے کی عادت نکالنے، نمازوں سنتوں پر عمل کی عادت ڈالنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں برا سفر اختیار کیجیے، اور ہفتہ وار سنو تو بر اجتماع ایمان افروز مدنی بہار پیش کی جاتی ہے۔ چنانچہ لطیفہ آباد حیدرآباد باب الاسلام سندھ کے ایک اسلامی بھائی نے کچھ اس طرح بتایا، صلو علی الحبیب، بعض لوگوں کی صحبت پر بیٹھنے کی بنا پر میرا ذہن خراب ہو گیا اور میں 3 سال تک نیاز شریف اور میلاد وغیرہ پر گھر میں اعتراض کرتا رہا۔ مجھے پہلے درود شریف سے بہت شغف تھا، یعنی بے حد دلچسپی اور رغبت تھی، مگر غلط صحبت کے سبب درود پاک پڑھنے کا جذبہ ہی دم توڑ گیا۔ اتفاق سے ایک بار میں نے درود شریف کی فضیلت پڑھی تو وہ جذبہ دوبارہ جاگا اور میں نے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیا۔ ایک رات جب درود شریف پڑھتے پڑھتے سو گیا تو الحمدللہ عز و جل مجھے خواب میں سبز گنبد کا دیدار ہو گیا۔ ہائے ہائے، وہ بے ساختہ میری زبان سے السلام علیکم یا رسول اللہ جاری ہو گیا۔ جب اٹھا تو میرے دل کے اندر ہلچل مچی ہوئی تھی، میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ آخر حق کا راستہ کون سا ہے۔ حسن اتفاق سے دعوت اسلامی والے عاشقان رسول کا سنتوں کی تربیت کا مدنی قافلہ ہمارے گھر کی قریبی مسجد میں آیا تو کسی نے مجھے مدنی قافلے میں سفر کی دعوت دی۔ میں چونکہ متذبذب تھا، کنفیوز تھا، اس لیے تلاش حق کے جذبے کے تحت مدنی قافلے کا مسافر بن گیا۔ میں نے سفید امامہ باندھا تھا مگر سبز امامے والے مدنی قافلے والوں نے سفر کے دوران مجھ پر نہ کسی قسم کی تنقید کی، نہ ہی طنز کیا، بلکہ اجنبیت ہی محسوس نہ ہونے دی۔ امیر قافلہ نے مدنی انعامات کا تعارف کروایا اور اس کے مطابق معمول رکھنے کا مشورہ دیا۔ میں نے مدنی انعامات کا بغور مطالعہ کیا تو چوک اٹھا، کیونکہ میں نے تیرے زبردست تربیتی مدنی پھول زندگی میں پہلی بار پڑھے تھے۔ عاشقان رسول کی صحبت اور مدنی انعامات کی برکت سے مجھ پر رب لم یزل عز و جل کا فضل ہو گیا۔ میرے مدنی قافلے کے تمام مسافروں کو جمع کر کے اعلان کیا، کل تک میں بد عقیدہ تھا، اب سب گواہ ہو جائیے، آج سے توبہ کرتا ہوں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی نیت کرتا ہوں۔ اسلامی بھائیوں نے اس پر فرحت و مسرت کا اظہار کیا۔ دوسرے دن 30 روپے کی رکتی، ایک بیسن کی مٹھائی تو موتی کے دانوں کی طرح بنی ہوتی ہے، منگوا کر میں نے سرکار بغداد حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ ربانی کی نیاز دلوائی اور اپنے ہاتھوں سے تقسیم کی۔ میں 35 سال سے سانس کے مرض میں مبتلا تھا، کوئی رات بغیر تکلیف سے نہ گزرتی تھی، نیز میری سیدھی دار میں تکلیف تھی جس کے باعث صحیح طرح کھا بھی نہیں سکتا تھا۔ الحمدللہ عزوجل مدنی قافلے کی برکت سے دوران سفر مجھے سانس کی کوئی تکلیف نہ ہوئی، اور الحمدللہ عزوجل سیدھی دار سے بغیر کسی تکلیف کے کھانے بھی کھا رہا ہوں۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ عقائد اہل سنت حق ہے، میرا حسن ظن عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے. یا رسول اللہ جاری رہے گا فیضان مدنی قافلہ, فیضان مدنی انعام. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھا میٹھے میٹھے پیارے دار اسلامی بھائیو, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ناشکان رسول کی صحبت کی برکت کس طرح اس مدنی قافلے میں ایمان کا تحفظ ہے, کس قدر اس مدنی قافلے میں اس مدنی ماحول میں عشق و محبت و سرور کی کیفیت ہے. ارے آپ بتائیے اے لاکھوں لاکھ اسلامی بھائیوں, سر آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ دعوت اسلامی کے ماحول سے پہلے کا اس طرح جشن معراج منانے کی کبھی سعادت ملتی تھی؟ اب بتانا بھائی, نہیں ملتی تھی. یہ انداز دعوت اسلامی نے دیا, یہ مسجد میں جمع ہونا, یہ آقا کے قصیدہ معراج کا پڑھنا, اور مدنی قافلوں میں سفر کر کے کہ گاؤں گاؤں کریا کریا دیا دیا جشن معراج کی تیاریاں کرنا, یہ سب سے پرچم کی بہار ہے, یہ اماموں کی بہار ہے, یہ داڑھی کی بہار ہے, یہ نمازوں کی بہار ہے, یہ عشق و مستی, یہ سب تیرے کہاں نصیب تھا؟ یہ سب کچھ ملا ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں, یہ کیف و مستی ملتی ہے مدنی قافلوں میں, یہ کیف و سرو ملتا ہے مدنی انعامات میں. صلوا علی الحبیب. تو میرے مٹھو پیارے اسلام بھائیو, عبادت کرنے سننے کی عادت نکال لیں, نمازوں و سنتوں پر عمل کی عادت ڈالنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہنے کی نیت کر دی. سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنت و برا سفر اختیار کیجئے, اور کامیاب زندگی گزارنے اور آخر سنوارنے کے لیے مدنی انعامات کے مطابق عمل کر کے روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے رسالہ پور کیجئے, اور ہر مدنی ماہ کی 10 تاریخ کے اندر اندر اپنے ذمہ دار کو جمع کروائیے. کون کو نیت کرتا ہے؟ مدنی چینل والے بھی نیت کر لو یار, آج تو میرے آقا کے جشن معراج, میرے مدنی چینل والے آج تو سارے کے سارے نیت کر لو, انشاءاللہ انشاءاللہ اب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے مال برابر بھی دور نہیں ہٹیں گے. دن رات دعوت اسلامی کے کاموں میں اللہ میں توفیق دے تو لگے رہیں گے. جہاں بھی آپ بازار میں ہیں, گھر میں ہیں, دکان پر ہیں, ملک میں ہیں, بیرون ہیں, جہاں بھی ہیں, دعوت اسلامی کا ماحول انشاءاللہ عزوجل آپ کو کم و بیش کئی مقامات پر ملے گا. کم و بیش 72 ممالک میں دعوت اسلامی کا سنت و برا پیغام پہنچ چکا ہے, اور مدنی چینل کے ذریعے تو نہ جانے دنیا کے کتنے ممالک اور نہ جانے لاکھوں لاکھ گھروں میں تو دھویں مچی ہوئی ہیں. اتنی پیاری ہی ہے یہ مدنی چینل کے. ابھی پچھلے دنوں ایک اسلام بھائی نے بتایا کہ کنڈے کی نیاز وغیرہ جو ہوتی تھی اس میں اس کو بڑا وسوسہ تھا, اسے گھر میں منع کر دیا کہ کنڈے کی نیاز نہیں کرنی. اب گھر والے کیا کریں گے جب گھر کا کو بڑا منع کر دے گا تو نہیں کرنی. اب اس نے اتفاق دیکھیے کہ اس کے گھر میں مدنی چینل آتا تھا, اس نے مدنی چینل پر جو کنڈے کی نیاز دیکھی, یہی عاشقان رسول جمع ہو کر ایسے کنڈے کی نیاز کھا رہے, کھیر کھا رہے, پوڑیا کھا رہے, فاتحہ ہو رہا ہے, درود ہو رہا ہے, اتنی برکت اتنا ثواب اور ایسی ایسی بار ہے. تو اس نے ہمارے سمے کو کہا کہ میں نے گھر میں کہہ دیا ہے کہ بھائی میں رجوع کرتا ہوں اور اپنے گھر میں بھی انشاءاللہ کنڈے کی نیاز ہوگی. تو دیکھیں یہ مدنی چینل کہ الحمدللہ کس طرح یہ مدنی چینل گھر گھر گھر گھر داخل ہو کر ہمیں عشق و محبت کی باتیں سکھا رہا ہے. تو مدنی چینل کے ذریعے بھی دعوت اسلامی سے وابستہ رہی ہے. آپ کی ترغیب کے لیے ایک اور مدنی بہار پیش کی جاتی ہے. باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کا حلفیہ یعنی با قسم یہ تحریر کا خلاصہ ہے کہ میں داؤد انجینئرنگ کالج کا طالب علم ہوں اور برے بدعقیدہ لوگوں کی صحبت نے مجھے نظریات کے معاملات میں ذہنی کشمکش میں مبتلا کر دیا تھا. میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کون سیدھے راستے پر. دو سال کا طویل عرصہ یوں ہی گزر گیا. ایک روز میری ملاقات ایک ایسے نوجوان سے ہوئی جس کا انداز اور کردار میرے دل میں اتر گیا. اس عاشق رسول نے سفید لباس پہنا ہوا تھا, سر پر سبز امامہ شریف تھا اور اس کے چہرے پر عبادت کا نور تھا. اس اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے صحرائے مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں ہونے والے دعوت اسلامی کے 3 روزہ بین الاقوامی سنت و اجتماع میں شرکت کی دعوت پیش کی. میں پہلے ہی ان سے متاثر ہو چکا تھا, انکار کیوں کر ہو سکتا تھا. چنانچہ میں نے بین الاقوامی سنت و اجتماع میں شرکت کی. حج کے بعد کثیر تعداد میں مسلمانوں کے جمع ہونے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں دبدبا گئی. میرے دل نے گواہی دی یہی ہے لاکھ ہیں. اور پھر کیا تھا, ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا سنت و بڑا بیان تھا. وہ بیان بھی کون سا تھا, اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر. اوئے ہوئے, کہتے ہیں آخر دن ہونے والا بیان اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. فرقت انگیز دعا نے ایسا اثر کیا کہ میری زندگی بدل گئی. میں پہلے حیوان تھا, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے مجھے انسان بنا دیا. آج میں اپنے دل میں کثرت سے نیکیاں کرنے کا جذبہ پاتا ہوں. چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی شریف بھی سجا لی, قرآن پاک حفظ کرنے کی بھی نیت ہے. ایک اور اہم بات یہ کہ جب میں اجتماع میں شرکت کے لیے صحرائے مدینہ مدینہ کے لیے ملتان شریف جا رہا تھا تو میرے والد اور والدہ کے ہاتھ پر فالج کا حملہ ہو گیا تھا. وہ ذرا سا بھی ہاتھ نہیں ہلا سکتے تھے, شدید تکلیف ہوتی تھی. اجتماع میں دعا کی برکت سے ان کا فالج زدہ ہاتھ بھی ٹھیک ہو گئے. سبحان اللہ. اب اس اسلامی بھائی کے متاثر, سب سے پہلے متاثر ہونے کی ذرا وجہ پر تو غور کیجئے. اس نے ایک ایسے اسلامی بھائی کو دیکھا جسے سفید لباس پہنا تھا اور سر پر سب سب امامے کا تاج سجایا ہوا تھا. کرنا نہیں ہے کیا, آج سے نیت کر لو. میرے آقا کا جشن معراج منانے والے اسلامی بھائیوں, یہ امامہ نہیں پہنتے ہو, آج نیت کر لو. انشاءاللہ اب سب سب امامے کا تاج ہمارے سر پر سجا رہے گا, آج نیت کر لو. بلکہ آج تو اجتماع سے جاتے جاتے یہ سب امامہ خرید کر جانا, اور ایسا خرید کر جانا کہ پھر یہ امامہ نہ اترے, ایسا باندھے کہ پھر نہ اترے. اس کی فضیلت کیا فضیلت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں امامے کے ساتھ 2 رکعت نماز بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے افضل ہے. اور اب بھی امامہ نہیں باندھو گے, ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنیے, ٹوپی پر امامہ ہمارے مشرکین کے درمیان فرق ہے. ہر پیچ پر کے مسلمان اپنے سر پر دے گا, اس پر روزے قیامت ایک نور عطا کیا جائے گا. اب بھی امامہ نہیں دینا گے. تیسرا فرمان مصطفیٰ, بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جمعہ کے روز امامے والوں پر. اب بھی امامہ نہیں دینا گے. نمبر 4, امامے کے ساتھ نمازیں 10,000 نیکیوں کے برابر ہیں. ارے ثواب کا حریص تو ابھی جاتا اور جا کر مقدمے سے کہیں سے بھی سب امامہ لیتا اور سر پر باندھ کے بھیج جاتا. یہ اس کی فضیلت امامے کی اور میں بغیر امامے کے آتے زندگی گزار رہا ہوں. ارے کیا کیا ملے گا دنیا سے شرما کر؟ یہ دنیا کیا کہے گی؟ کچھ بھی نہیں کہتی. یہ صرف ہماری ہچکچاہٹ ہے کہ امامہ ستر باندھوں گا تو کیا ہوگا. امامہ ستر باندھوں گا میں بتاؤں کیا ہوگا. اگر آپ شریف نہیں تھے تو شریف ہو جائیں گے, ستھرے نہیں تھے تو مزید ستھرے ہو جائیں گے. ہاں آنکھیں بھی شرم سے اور حیا سے بعض اوقات امامے کی برکت جھک جاتی ہے. اور اگر امامے کے اوپر سفید چادر آ جائے اے اے نور اللہ نور, اور مزے کو بھی مزہ آ جاتا ہے. خود ایک قدرتی طور پر بندے کو ایسا ہوتا ہے کہ میرے سر پر امامہ ہے, سر پر چادر ہے, کام میں اب یہ کام کروں. اب آپ بتائیے جو امامہ جو چادر جو داڑھی جو مدنی لباس ہمیں گناہوں سے بد اخلاقی سے بچاتا ہو اس کو اپنانے میں کبھی دیر کرنی چاہیے؟ یہ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ آ تو میرے آقا کا جشن معراج ہے, اور آ کر اس طرح میں نیت کر لے کہ مدنی لباس چہرے پر سنت کے مطابق ایک مش داڑھی اور سر پر سب تو زمانے کا تاج سجا رہے گا, اور انشاءاللہ کا نعرہ ایسا لگا کہ دور دیوار گھوم جائے. سنو امامے کے ساتھ ایک جمعہ دیگر امامے کے ستر جمعہ کے برابر ہے. آئے آئے آئے. ایک اور ارشاد سنیے, امامے عرب کے تاج ہیں تو امامے باندھو تمہارا وقار بڑھے گا, اور جو امامے باندھے اس کے لیے ہر پیج پر ایک نیکی ہے. باندھو گے نا انشاءاللہ. اب ایسا باندھنا ہے کہ پھر اتارنا نہیں ہے. میرے آقا میرے شیخ کے طریقت میرا امیر سنت پسند کرتے ہیں گھر میں بھی امامہ پہن کے رکھے. گھر میں جا کر امامہ ہو تو یہ گھر میں بھی امامہ پہن کے رکھے. الحمدللہ ہمارے شیخ کے طریقت ہم نے دیکھا ہے کہ گھر میں بھی مدنی لباس سر پر امامہ سر پر چادر اور اسی طرح مطلب کہ آپ گھر میں ہوتے ہیں. یہاں تک کہ مطالعہ کرتے ہوئے بھی امیر سنت کو دیکھا ہے کہ اسی کیفیت میں آپ مطالعہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. آقا کی سنتوں سے بالکل چمٹ گئے چمٹ گئے. یہ کاش ہمیں جذبہ نصیب ہو جائے آقا کی, پہلے آقا کی سنتوں سے چمٹ جائیں کہ بس اب بدن سے کھال اکھڑ جائے لیکن میرے آقا کی سنت ہم سے جدا نہ ہو. اے کاش یہ جذبہ نصیب ہو جائے. اے کاش جو جملہ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس قول کا مزداق بنا دے. اے کاش اے کاش اے کاش میرے آقا کی سنتوں پر عمل نصیب ہو جائے. آج شب معراج اس بابرکت رات تمام عاشقان رسول نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہوئے مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے درس و فیضان سنت دیتے سنتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے رہیں گے. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدنی مدنی مدنی سلمان الحبیب الحبیب الحبیب. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی, یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف ایک مہینے کے روزے رکھتا ہوں, اس پر اضافہ نہیں کرتا, اور صرف پانچ نمازیں پڑھتا ہوں اس سے زیادہ نہیں پڑھتا, اور میرے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں, اور نہ ہی مجھ پر حج فرض ہے, اور نہ ہی نفل حج کرتا ہوں, میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا؟ کیسا سوال ہے, کیسا سوال ہے؟ میں مرنے کے بعد آقا کہاں جاؤں گا؟ اور کیسا عقیدہ تھا اس پوچھنے والے کا کہ میرا نبی جانتا ہے کہ میں کہاں جاؤں گا؟ اے اے اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو رو رو رو. کیسا عقیدہ تھا, کیسا عقیدہ تھا آقا میں کہاں جاؤں گا؟ ارشاد فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا, تم جنت میں میرے ساتھ ہو گئے. تم جنت میں میرے ساتھ ہو گئے جبکہ تم اپنے دل کو دو باتوں یعنی خیانت اور حسد سے بچاؤ اور اپنی زبان کو دو باتوں یعنی غیبت اور جھوٹ سے اور دو باتوں سے آنکھوں کو بچاؤ یعنی جس کی طرف نظر کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کی طرف نہ دیکھو اور کسی مسلمان کو حقارت سے نہ دیکھو. کتنی پیاری بات کیا عمل بتایا. یہ ایک ایسا شخص ہے جو فرض روزے رکھتا ہے نفل روزے نہیں رکھتا, کوئی اس سے اضافہ نہیں کرتا, پانچوں نماز ادا کرتا ہے نفلی نماز نہیں پڑھتا, زکات اس پر فرض نہیں, حج اس پر فرض نہیں, نفلی حج کرتا نہیں, پوچھتا آقا مرنے کے بعد کہاں رہوں گا. آقا نے کتنے پیارے اعمال بتائے کہ تم اپنے دل کو دو باتیں جس کا تعلق دل سے خیانت اور حسد سے بچاؤ. ٹھیک ہے, کس سے بچانا ہے؟ خیانت تو حسد سے. اپنی زبان کو دو باتیں, ٹھیک, خیانت اور حسد کو دے دل کو ان سے بچاؤ, زبان کو ہم نے غیبت اور جھوٹ سے بچائے. اب دو باتیں ہیں جن کا تعلق آنکھوں سے ہے, جس کی طرف نظر کرنا اللہ تعالی نے حرام قرار دیا اس کی طرف نہ دیکھو. ٹھیک ہے, اور کسی مسلمان کو حقارت سے نہ دیکھو. بشارت کیا ہے؟ تم جنت میں میرے ساتھ رہو گے. وہ دنیا یہ سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی. ایک گانا کا قول ہے, اگر تین کام کرنے سے عاجز ہو تو پھر تین کام یوں کر لو, یعنی نمبر ایک اگر بھلائی نہیں کر سکتے تو برائی سے بھی رک جاؤ, اگر لوگوں کو نفع نہیں دے سکتے تو تکلیف بھی مت دو, اگر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتے تو غیبت کر کے لوگوں کا گوشت بھی مت کھاؤ. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, ہم نے اسلاف یعنی گزشتہ بزرگوں کو دیکھا کہ وہ حضرات لوگوں کی بے عزتی کرنے سے بچنے کو نماز روزے سے بڑھ کر عبادت تصور کرتے تھے. حضرت سیدنا وہب مکی علیہ رحمت اللہ کبھی فرماتے ہیں, دنیا کی آفرینش یعنی پیدائش سے لے کر فنا ہونے تک کی تمام دنیاوی نعمتیں بھی بالفرض میرے پاس ہوں اور میں انہیں راہ خدا عزوجل میں لٹا دوں, تب بھی اتنے بڑے عظیم ثواب کے کام کے مقابلے میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ غیبت چھوڑ دوں. اسی طرح دنیا اور اس کی تمام نعمتوں کو اللہ کی راہ میں لٹانے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ اللہ عزوجل کی حرام کردہ اشیاء کی جانب میری نظر نہ اٹھے. اس کے بعد پارہ 26 سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 کا یہ حصہ تلاوت کیا, لا یکتب بعضکم بعضا, ترجمہ کنز الایمان, ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. پھر پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 30 کا یہ حصہ تلاوت کیا, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, ترجمہ کنز الایمان, مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دیکھا آپ نے ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین غیبت وغیرہ گناہوں سے کس قدر نفرت کرتے تھے. وہ حضرات جانتے تھے کہ اللہ عزوجل کی ناراضی سے بڑھ کر کوئی نقصان متصور ہی نہیں. اگر کسی ایک گناہ پر ہی آخرت میں پکڑ ہو گئی تو خدا کی قسم سخت رسوائی کا سامنا ہوگا, اور اگر زندگی میں ایک ہی بار غیبت کی اور محتاب یعنی جس کی غیبت کی گئی اس کو معلوم ہو گیا اور اسے معاف کروانا رہ گیا اور اس پر بروز قیامت گرفت کر لی گئی تو نہ جانے کیا بنے گا. حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے, لہذا آپ یہ کسی نہیں ہے کہ ہم خود کو غیبت سے بچائیں, اپنی زبان کی حفاظت کریں. اب آئیے غیبت سے بچنے کا آسان ورد بیان کرتا ہوں. صلوا علی الحبیب, توبوا الی اللہ, صلوا علی الحبیب. غیبت سے بچنے کا آسان ورد, سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گندینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے باقرین آئے, جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد, اللہ کا جلدہ تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا, اور جب مجلس یعنی لوگوں میں سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد, تو اللہ تعالی لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا. اب کتنا آسان ورد ہے یہ, سنا پہلے بھی ہم نے, لیکن غیبت ایک پتہ نہیں ایسا عجیب اور وہ منحوس قسم کا یہ گناہ ہے, اور شیطان کو اتنی اس گناہ کروانے میں گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کا وہ رغبت ہے کہ ہمیں یہ ورد اتنا آسان ہے, جب جا کر کہیں بیٹھ گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد, یہ کہہ کر بیٹھنے میں کیا ہے, بھول جاتے ہیں, یاد ہی نہیں رہتا, بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے بڑوں کو یاد نہیں رہتا, کوئی مشکل نہیں ہے, اٹھے اور یہ کہہ کر اٹھ جائے اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سلام کرتے ہوئے جاتے ہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد, کتنی دیر لگی, کون کون اس پر عمل کرنے کی نیت کرتا ہے, یاد دلائیں ایک دوسرے کو, یاد دلائیں ایک دوسرے کو, یاد دلاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی اس سے بڑی ہی برکت ہوگی. نیز اپنے ساتھ کارڈ رکھیں, یہ دیکھیں الحمدللہ میں نے بھی امیر سنت کا عطا کیا ہوا غیبت کچھ کارڈ جیب سے لگا کر رکھا ہے, اور مکۃ المدینہ پر بھی غیبت کچھ کارڈ موجود ہے, مکتبے والا کارڈ بتائیے, ہمارے رکن شورا کے بھی لگا ہوا ہے, یہ دیکھیے غیبت کچھ کارڈ. اب اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سب نیت کر لو, یہ اتنا پیارا کارڈ ہے, ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ یہ غیبت کے متعلق سارے بیان سن کر ان کا ذہن بنا غیبت سے بچنے کا, پھر انہوں نے کارڈ بھی لگایا کہ کارڈ کی بھی برکت ہے انہوں نے دیکھی, ایک اسلامی بھائی ان سے بات کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے جب کسی فرد کے بارے بات کرنی شروع کی تو وہ بات تھوڑی کمزور تھی, شرکلے کے کمزور پہلو تھے, تو وہ اس طرح کا بیان ہے کہ وہ جیسے ہی وہ بات کرنے کے لیے آئے تو میں نے ان کو غیبت کا کارڈ سامنے رکھ دیا, اب وہ غیبت کا کارڈ انہوں نے پڑھا, بغیر کوئی بات کیے واپس چلے گئے, بات ہی نہیں. ایسے تین واقعات مجھے یاد ہیں, تین واقعات مجھے یاد ہیں اسلامی بھائی کے تھے کہ انہوں نے اس طرح کسی نے بات شروع کی, انہوں نے غیبت کا کارڈ دکھایا, اور ایک نے تو شاید آدھے پونے گھنٹے کی بات دو منٹ میں ختم کر دی, بات ہی نہیں کی, اور دو واقعات ایسے کہ انہوں نے بات ہی نہیں کی, بالکل یہ تو منہ گم ہو گیا, یہ کیا غیبت, غیبت غیبت حرام اور جاننا میں لے جانے لگا, پھر وہ اعلان جنگ, غیبت کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے, ہم نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, غیبت کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے, ہم نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. تو یہ اسلامی بھائی کو لگانے کی نیت کر لو یار, پانچ روپے کا پلاسٹک کوٹنگ کیا ہوا کارڈ مکہ المدینہ پر موجود ہے, یہ ہمارے شیخ کے طریقے سے امیر سنت کا عطا کیا ہوا کارڈ ہے, اس پر امیر سنت کے دستخط بھی ہے اور آپ کی دعا کا انداز بھی ہے, پھر ایک چپ سو سکھ کا مدنی پھول بھی موجود ہے. کون کون یہ غیبت کا کارڈ لگانے کی نیت کرتا ہے, اب آپ بولو میرے کو شرم آتی ہے, تو اب غیبت کرتے ہوئے جس کو شرم نہیں آتی آپ کو میرے کو غیبت کا کارڈ لگاتے ہوئے شرم آئے گی, اب جو غیبت کچھ کاٹ, باپا نے اس کا نام کیا رکھا ہے غیبت کچھ کاٹ, یہ غیبت سے بچائے گا. اب جو کاج مجھے حرام اور کبیرہ گناہ سے بچانے میں معاونت کرتا ہو اسے سینے سے نہ لگا کر رکھوں, دل کے ساتھ لگا کر رکھیں گے, نوٹے یہاں نہیں رکھے. امیر سنت کا ایک پیارا انداز یہ بھی ہے, امیر سنت نوٹے کبھی اس طرح نہیں رکھتے. کیوں آپ فرماتے کہ میں نوٹوں کو دل سے کیوں لگا کر رکھوں, نوٹے دوسری طرف اگر ہو تو تین ایک مدری پھول ہے بس باپا کی ادائیں ہیں, یہ اداؤں والا پیر ہے میرا, وہ اس کی ادائیں یہ بھی ان کی ادا ہے. تو اس ادا کو ادا کرنے کی کون کون نیت کرتا ہے؟ تو یہ جہاں جہاں اسلامی بھائی مختلف شہروں میں جتیمات میں جمع ہو کر اس وقت یہ بیان سن رہے ہیں مقصد المدینہ پر, یہ غیبت کش کار الحمدللہ دستیاب ہے. آپ فوراً آ جائیے اور غیبت کش کار لیجئے, اپنی جیب پہ لگائیں اور اس اپنے لباس کا حصہ بنا لیجئے. ٹھیک ہے, صلوا علی الحبیب. اور آستان ترین ویر جو بیان کیا اس کی بھی عادت پیدا کیجئے. اب مختصرا غیبت کا اجمالی علاج, مختصر علاج سنتے جائیے. صلوا علی الحبیب, غیبت کا اجمالی یعنی مختصر علاج یہ ہے کہ اس کے اسباب کا خاتمہ کیا جائے. مثلا غصہ بھی اس کا ہے سبب ہے. تو جب کسی پر غصہ آ جائے اور اس کی غیبت کرنے اور عیب کھولنے کا جذبہ پیدا ہو تو فوراً غور کیجئے کہ اگر میرے اس عمل پر اللہ کو جل غضبناک ہو گیا اور اس نے میرے اور یوں کھول دیے تو میں کیا کروں گا. نیز اپنے آپ کو یوں بھی ڈرائیے کہ اگر میں غصے میں آ کر غیبت کروں گا تو گناہگار اور جہنم کا حقدار قرار پاؤں گا, کہ یہ گناہ کے ذریعے غصہ ٹھنڈا کرنا ہوا. اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, جہنم میں ایک دروازہ ہے اس سے وہی داخل ہوں گے جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے. بھی غیبت کا ایک بہت بڑا سبب ہے, لہذا اس کی تباہ کاریاں ذہن میں لا کر ان کے علاج کی بھی ترتیب کیجیے اور خود کو اس وعید سے ڈرائیے جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, شعبان کی 15ویں شب میں اللہ عز و جل نے بندوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتا اور سب کو بخش دیتا ہے, لیکن مشرک اور کینا پرور نہیں بخشا جاتا. حسد بھی غیبت کا ایک سبب ہے, اس کا بھی علاج کیجئے. حضرت سیدنا ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, جو موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرے اس کے حسد اور خوشی میں کمی آ جائے گی. گھریلو ناچ چاٹیاں ختم کیجئے کہ اس سے غیبت کا بہت بڑا دروازہ کھلتا ہے. گھر کے ناراض افراد مثلا ماں باپ بھائی بہن نیز دیگر رشتہ داروں سے صلح کر لیجئے اور آئندہ بھی ہرگز ان سے نہ بگاڑیے. وہ نہ بگاڑے مگر آپ ان کے ساتھ اس نے سلوکی کرتے رہیے. ان دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اپنا خوب ذہن بنائیے. ایک ارشاد یہ ہے, سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو کینہ پرور رشتہ دار کو دیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کینہ رکھنے والے رشتہ دار کو صدقہ دینے میں صدقہ بھی ہے اور قطعہ رحمی کرنے یعنی رشتہ داری توڑنے والے کے ساتھ صلہ رحمی یعنی رشتہ دار کے ساتھ اس میں سلوک بھی. دوسرا ارشاد, بے شک سود سے بڑا گناہ مسلمان کی حق مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا ہے, اور بے شک یہ رشتہ داری رحمان عزت اللہ کی طرف سے ایک پیچیدہ کہنی ہے, لہذا جو اس سے تعلق توڑے گا اللہ عز و جل اس پر جنت کو حرام کر دے گا, حرام فرما دے گا. مذاق مسکری کی عادت پر خود پر پابندی لگا دیجیے, خاموشی اور سنجیدگی کی عادت بنائیے. جب غیبت کرنے کو جی چاہے تو اس کے دنیاوی اور اخروی نقصانات پر غور کیجیے. اس کے عذابات جیسا کہ مردہ کا گوشت کھانا, تانبے کے ناخنوں سے اپنا چہرہ اور سینہ چھیننا, پہلوؤں سے کاٹ کاٹ کر گوشت کھلایا جانا وغیرہ ذہن میں دہرائیے. نیز غیبت کے سبب ہونے والی نیکیوں کی کمی, گناہوں کی زیادتی اور برے خاتمے کے خوف سے خود کو ٹھیک ٹھاک ڈرائیے. میٹھے میٹھے امی بھائیو, ابھی جو میں نے آج کیا یہ غیبت کا بیان کیا, چند صفحات ہی بیان کیے, یہ امیر اہل سنت کی ان قریب تصنیف منظر عام پر آنے والی ہے. غیبت کی تباہ کاریاں, آپ کہیں گے وہ تو چھوٹا سا جو 60-65 صفحے کا رسالہ وہ تو آ چکا ہے. نہیں نہیں, وہ 60-65 کے صفحے کا رسالہ تو اپنی جگہ پر. اب تو غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ 500 سے 600 صفحے کی کتاب آنے والی ہے جیبت کی تباہ کاریاں. ہاں وہ 60-65 صفحے اب 500 سے 600 صفحے میں منتقل ہو چکے ہیں. ان جیبت کی تباہ کاریاں کتاب میں سے کچھ مدنی پھول جو امیر سنت کی طرف سے کتاب ہمیں ملے گی انشاءاللہ ان کریم مقصد المدینہ اسے شائع بھی کرنے کی سعادت حاصل کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اس سے کچھ مدنی پھول غیبت سے متعلق چن کر آپ کے آگے بیان کیے ہیں. اس سے پہلے بھی چند موضوع پر بیانات ہوئے ہیں اور اس میں سے ہی مختصر غیبت کا بیان کیا. یہ مختصر ہے, اس میں بہت مزہ ہے ایک ذہن بنانے کے لیے. اس کتاب میں اس کے بعد امیر سنت نے غیبت سے بچنے کے 10 علاج بیان کیے ہیں اور ایسے علاج ہے کہ یہ پورا ایک بیان ہے. میرا دل تھا کہ میں یہ بیان, یہ بھی ایک پورا بیان ہے 10 علاج اور ایک علاج کی پوری بات امیر سنت نے. اب آپ بتائیے کہ یہ کتاب جب آئے گی تو کیا کتاب ہوگی ہے. اور یہ کتاب ہم اپنے اعلان جنگ کے ساتھ لیں گے کہ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. ایک ایک ہاتھ میں نہ صرف کتاب پہنچانا بلکہ سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کتاب لے کر پڑھنا. تو پڑھنے کی عادی سے نیت کر لیجیے. ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت سے ایک سوال ہوا, بڑا ہی پیارا سوال ہے اور یہ سوال ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور سوال یہ ہے کسی کو گناہ معلوم ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے. معلوم ہو جائے گناہ, اب کسی کا گناہ معلوم ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے. امیر سنت نے اس کا جواب ارشاد فرمایا. جواب یہ ہے اس کا پردہ رکھنا چاہیے کہ بلا مصلحت شرعی کسی دوسرے پر اس کا اظہار کرنے والا گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے. مسلمانوں کا عیب چھپانے کا ذہن بنائیے کہ جو کسی کا عیب چھپائے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. چنانچہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جو شخص اپنے بھائی کی کوئی برائی دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کر دے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اب یہ جواب جس کتاب میں ہے وہ کتاب کا نام بتاؤں. اس کتاب کا نام ہے پردے کے بارے میں سوال جواب. جی ہاں یہ وہی کتاب ہے جو آج سے تھوڑے عرصے پہلے آپ نے لی بھی ہوگی اور اس کے شاید تو 180 یا 185 صفحات تھے. آج یہ پردے کے بارے میں سوال جواب کی کتاب کم و بیش 400 صفحات پر ہے. یہ اتنی قیمتی اور اہم کتاب ہے. پہلے تو میں یہ بتاؤں یہ پردے کے بارے میں سوال جواب کیا. اس وقت پردہ اسلام میں پردے کا کانسیپٹ ہے. پردہ عورت, عورت اس کے احکام, پردہ اس کے احکام. جو لوگ ماحول پر کچھ الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے پیپر میڈیا کے حوالے سے مغربی تہذیب پر تھوڑی بہت نظر رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس وقت اسلام میں پردے کے تصور کو ایک ایشو بنایا گیا. ایک ایشو ہے پردہ اور ایک ایسا ایشو کیا گیا کہ اس سے بے پردگی ہو گئی. پردہ کو ایشو بنا کر بے پردگی عام ہوئی ہے. عورت کیا ہے, اس کے گھر میں احکامات کیا ہے, یہ باہر کیسے نکل سکتی ہے, بازار کیسے جا سکتی ہے, ٹیکسی میں کسی گاڑی میں رشتے دار کے ساتھ کسی محرم کے ساتھ غیر محرم کے ساتھ کیسے سفر کر سکتی ہے, یہاں تک کہ غیر محرم کے ساتھ شرعی سفر کو بھی اب ایشو بنایا گیا. اب غیر محرم کے ساتھ شرعی سفر کرنا ہے, اسی طرح ایئر ہوسٹس ہے, اسی طرح نرس کا کام ہے. ان تمام تر چیزوں کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے. یوں سمجھیے کہ پردے کے بارے میں, عورت اور پردے کے بارے میں اس موضوع پر ایک انسائیکلوپیڈیا والی کتاب ہے جس کا نام ہے پردے کے بارے میں سوال جواب. قرآن مجید کی آیات پردے اور عورت سے متعلق، ان کے احکامات سے متعلق جو آیات نازل ہوئی، اس آیات کا ترجمہ کنز الایمان اور اس کے ساتھ مستند اس کی تفاسیر، کس کے بارے میں فلاں فلاں بزرگوں نے کیا کیا کچھ ارشاد فرمایا، پردے اور عورت کے بارے میں صحیح احادیث، ان کے حوالہ جات اور اس حدیث کے متعلق شارحین نے کن کن مقامات پر کیا کیا باتیں بیان کی، پھر صحابیات کے واقعات، پھر جا بجا اسلامی بہنوں کی مدنی بہار ہے، یہ ساری چیزیں پردے کے بارے میں سوا جاؤ، پھر اسلامی بھائیوں کا یہ عورت اور اس کے پردے کے بارے میں کیا کردار ہونا چاہیے، گھر میں کیا کردار ہونا چاہیے، سودا سر لانے کے بارے میں کیا کردار ہونا چاہیے، یعنی ایسا لگتا ہے مرد اور عورت ہر ایک کے لیے یکساں مفید کتاب ہے پردے کے بارے میں سوال جواب، 400 صفحات کے آس پاس یہ کتاب ہے۔ آج ہم نے مقصد المدینہ سے بالخصوص درخواست کی ہے کہ آج ہزاروں کی تعداد میں کتابیں لا کر مکتبے پر رکھ دیجیے، انشاءاللہ معراج کی شب آنے والے اسلامی بھائی ایک ایک کر کے ساری کتاب لے جائیں گے۔ الحمدللہ تقریباً آپ کے مکتبۃ المدینہ جا جا کے اجتماع ذکر و ناد میں امید ہے کہ ہر جگہ پر یہ کتاب اس وقت اچھی خاصی تعداد میں موجود ہوگی۔ پیچھے میرے اسلامی بھائیو، ابھی پچھلے دنوں مجھے رکن شورا کے بارے پتا چلا کہ انہوں نے جب یہ کتاب پڑھنی شروع کی 2 دن کے اندر پوری کتاب ختم کر دی۔ ایک اسلام بھائی کے بارے پتا چلا پچھلے دنوں 3 یا 4 یا 7 دن کے اندر پوری کتاب ختم کر دی، ایسی دلچسپ کتاب ہے۔ اور کئی اسلام بھائی نے کتاب ختم کر لی، آئی ہے اس کو اتنا ٹائم نہیں ہوا، کئی اسلام بھائی سے پیغامات آئے انہوں نے کتاب پڑھ لی ختم ہو گئی۔ آپ یہ بتائیے کہ آج 27 شب ہے، کتاب کب تک ختم کر لیں گے؟ آج خرید تو لیں گے نا، خریدنے کی کون نیت کر رہا ہے؟ 70 روپیہ دیا، یہ بغیر بیٹنگ کے 60 روپیہ، اور بیٹنگ والی موٹی بیٹنگ والی 70 روپے کی ہے۔ تو آج اس کو خرید کر پڑھنے کی نیت کرتے ہوئے اسلامی بھائی کون کو نیت کرتا ہے، کب تک پڑھ لیں گے؟ ادب 4 دن میں، 3 دن، ارے واہ، دو دن پڑھ جاتی، یاد بھی رہ جاتی ہے، بات کا انداز تھوڑا آہستہ بھی ہوتا ہے، 5 دن، کم از کم تو چلو آپ کے ہاتھ میں، زیادہ سے زیادہ 12 دن رکھے، 12 دن میں انشاءاللہ اس کتاب کو پوری پڑھ لیں گے۔ جو آپ اپنی چینل کے ذریعے اسلام شریف کے ساری نیت کر لو کہ انشاءاللہ اچھا یہ پرچی آ گئی ہے، اچھا بھائی اٹک فتح جنگ علی پور گجرا والا کامن کی ننکانہ منڈی فاروق آباد ضیا کوٹ وزیر آباد گجرات ڈالا موسرا جہلام سیرا عالمگیر اسلام آباد علی آباد راول پنڈی 3 مقامات واکین روات مرکز الاولیاء لاہور 3 مقامات مظفر آباد گارو ٹکا میرپور کشمیر کوتلی سجاول نکیال باب المدینہ میں کورنگی رحمانیہ مسجد اور بیت النور مسجد لانڈی جنون اسکول میدان اورنگی ٹاؤن اور جناب سنو مدینہ منورہ میں بھی سنا جا رہا ہے مکہ المکرمہ عرب شریف کے مقتاد مقامات ہند بنگلہ دیش عرب امارات کویت بحرین سری لنکا اسپین یونان یوگینڈا اٹلی امریکہ نیدرلینڈ ہانگ کانگ سائپرس وغیرہ اور اچھا ہیوسٹن امریکہ میں بھی اسلامی بھائی سن رہے اور نہ جانے مدنی چینل کے ذریعے کہاں کہاں انفراد اجتماعی طور پر اسلامی جمع ہو کر سن رہے ہیں۔ تو پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب خریدنی بھی ہے، 12 دن میں پڑھنی بھی ہے، گھر گھر پہنچانی بھی ہے، اور جس کو پہنچانی ہے اس کو پڑھانی بھی ہے۔ زور زور نعرہ لگائیے انشاءاللہ عزوجل، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اسلامی بھائی نے توجہ دلائی مدنی عطیات، تو مدنی عطیات کے سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ایک بار پھر عرض کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی جو کہ الحمدللہ 40 سے زائد شعبہ جات میں اپنی سنتوں کی خدمت سر انجام دے رہی ہے، کروڑ ہا کروڑ ہا کروڑ ہا کروڑ اخراجات، دعوت اسلامی کے ہو رہے تھے اور مدنی چینل نے کروڑوں خراجہ بڑھا دیا. مدنی چینل کیا ہے, دعوت اسلامی کیا, اس کی بہاریں کیا ہے, سب جانتے ہیں. الحمدللہ پچھلے سالوں میں بھی اسلامی بھائیوں نے خوب خوب عطیات کی ہے, خوب خوب عطیات کی ہے ماشاء اللہ, خوب خوب مدنی عطیات کرتے ہیں. اس بار مزید عطیات کی گزارش ہے, مدنی التجا ہے. اخراجات میں اضافہ, جامعات میں اضافہ, مدارس میں اضافہ, تمام مدنی کاموں میں الحمدللہ اضافہ. پچھلے آپ 30 صوبہ جات سنتے تھے, آج 40 سے زیادہ شعبے آپ کو گنتی کروائے جا رہے ہیں. شعبہ جات میں اضافہ, تو اس طرح دیگر شعبہ جات میں اضافے بھی ہوتے جا رہے ہیں. کروڑوں کروڑوں کے اخراجات بڑھ گئے, مہنگائی بڑھ گئی, چھوٹے موٹے کام بھی اب بہت مہنگے ہو گئے. تو تمام اسلام بھائی آج نیت کر لیجئے کہ مدنی عطیات کریں گے بھی اور مدنی عطیات دیں گے, یعنی خود بھی دیں, راہ خدا اللہ میں خرچ کرنے کی ذہن بنا لیجئے. ہر اسلامی بھائی میں بھی نیت کرتا ہوں کہ میں اپنی جیب سے بھی کچھ نہ کچھ میری دعوت اسلامی کو مدنی عطیہ ضرور دوں گا. اپنی جیب سے دینے کی کون کو نیت کرتا ہے, دیں گے اور انشاءاللہ یہ رائے خدا سے اللہ میں خرچ کرنا ہے. رائے خدا سے اللہ میں خرچ کرنے کا بہترین ذریعہ مدنی قافلے بھی ہیں. آپ دیکھیں مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو کرایہ بھی دے رہے ہیں, تو ذرا کھانا بھی کھا رہے ہیں, دیگر چیزیں بھی جو وہاں مطلب اخراجات ہوتے آنے جانے کے. تو رائے خدا سے اللہ میں خرچ کرنا یہ بہترین رائے خدا میں خرچ کرنا ہے, اور انفاق کی سبیل اللہ کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اسی طرح دیگر اخراجات بھی ہیں. تو اسلامی بھائی نیت کر لیجئے کہ خوب خوب مدنی عطیات جمع کریں گے. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نیت کر لیں انشاءاللہ تعالی کہ آپ اپنی زکات, عطیات, فطرہ, جو بھی نفلی صدقات وغیرہ ہے, جو اناج وغیرہ کے فصل وغیرہ کام کرتے ہیں, وہ نیت کر لیجئے انشاءاللہ کہ وہ اپنا عشر بھی دعوت اسلامی کو جمع کروائیں گے. اور تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اس سنت و بر پیغام کو عام کرنے میں اس طرح مدد کریں گے. دیکھیے ہر اسلامی بھائی چاہے گا کہ دعوت اسلامی پھلے پھلے, ہے نا, ہر اسلامی بھائی چاہے گا. ایسی پیاری تحریک جو ایسا سنت و بھرا ماحول لائی, ایسا مدنی معاشرہ لاتی ہے, مدنی کہنے کے ذریعے ہمارے گھر میں آ کر ہم وہ قرآن سکھا کر جاتی ہے, حدیث سکھا کر جاتی ہے, ہمارے گھر کا بچہ بچہ نمازی بن رہا ہے, سنتوں کا فکر بن رہا ہے, درود و سلام پڑھنے والا بن رہا ہے, گھر گھر الحمدللہ اس کی بہاریں ہو رہی ہیں. دعوت اسلامی کو مزید پروان چڑھانے کے لیے, اس کو مزید ترقی دینے کے لیے مزید عطیات کی بھی ضرورت ہے. آپ اپنے عطیات دیجیے, اپنی زکات, اپنا فطرہ اور صدقات واجبہ اور عشر وغیرہ کے لیے ایم سی بی کلوتھ مارکیٹ برانچ کراچی پاکستان, باب المدینہ کراچی پاکستان, اکاؤنٹ نمبر 260, اکاؤنٹ نمبر 260 لکھ لیجئے, ایم سی بی کلوتھ مارکیٹ برانچ باب المدینہ کراچی پاکستان, اکاؤنٹ نمبر 260. اور نفلی عطیات وغیرہ کے لیے یہی اب بینک کے اندر اکاؤنٹ نمبر چینج ہو جائے گا, 263 263 207, پہلے کے لیے, دوسرے کے نفلی عطیات کے لیے 263. کل کے کل جمع کروا دیں, ہم کو نفلی سر بھی جمع کروا سکتے ہیں نا, آقا کی میرا نفلی عطیات جمع کروا دیں گے. یہ آن لائن کر رہے ہیں, اب کیا بھی سن رہے ہیں, اب تو آن لائن ادارے آپ کہیں بھی ہے آن لائن کر دیجئے, جمع کروا دیجئے کہ جناب اس اکاؤنٹ میں ہمارے پیسے بھجوا دے, تو یہ دیکھے تو آن لائن ہوئی ہے, انشاءاللہ یہ آن لائن ہو کر آپ کو پیسے مل جائیں.